ledoan batik keleler. Genjer genjer nong kedoan batik keleler. Mae dole teko teko muputi genjer. Mae dole teko teko muputi genjer. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole tole. Genjer genjer saiki wis digowo mule. Genjer genjer isok isok di doling pasar. Di jejer jejer di unti pada di dasar. Di jejer jejer di unti pada di dasar. Cepeng pada tuku gawa welasa. Genjer genjer saiki wes arep diolah. Genjer genjer genjer.